Pana. To jak ja na mokini błotko, na siostra na jej zapy. To jak ja na mokini błotko, na dekę na jej mama. Nie bo, bata bojo, kate o pito. Nie bo, bisane na jej papo. Miga mi nosa. Nie bo, bata bojo. Nie bo, bisane na jej papo. We'll be right back. kaboyo.